dzieciak, co ty wiesz o paleniu? Całe swoje życie spędzasz przed klatką. Mówisz, spalę grama. Śmieszny dzieciak jesteś, ja spalę 100 kilo i to do 20. Potem jeszcze trochę materiału wrzucam, bo nocą czasem przy gruntowych chwyci, wszyscy znają to. O 8:30 przyjdzie Marian, zmieni mnie. Cały czas przecież musi palić się. Ciągle całe życie palimy. Koksu kiedy trzeba, do pieca dołożymy. Ece, siekierki i ece, kawęczy. To dzięki nam dzieciak, cię zima nie męczy. Musi się tu palić, koksu więc dorzucam. Nic mnie nie obchodzą, wszelkie kataklizmy. Ja już od łopaty mam na rękach blizny. Ale moja girlfriend mówi, że to sexy u mężczyzny. Ludzie mnie szanują, panie podziwiają. Od szpadla mam naprawdę w porządku klatkę. Myślę, że kiedyś tak się pewnie stanie, że w osiedlowym klubie zrobią ze mną spotkanie. Ciągle całe życie palimy. Koksu kiedy trzeba, do pieca dołożymy. Ece, siekierki i ece, kawęczy. To dzięki nam dzieciak, cię zima nie męczy. Kiedy ty dzieciak, smażysz swoje baty, jak wytam łopaty. I choć czasami już normal ledwie zipie, to cały czas sypie. Ale dobrze się czuję, bo historię buduję. Taką mam zakminkę, że się realizuję. Przed wyborami broszurę przećwiczę. Oddam głos na kandydata klasy robotniczej. Bo my ciągle całe życie palimy. Koksu kiedy trzeba, do pieca dołożymy. Ece, siekierki i ece, kawęczy. To dzięki nam dzieciak, cię zima nie męczy. Ciągle całe życie palimy. Koksu kiedy trzeba, do pieca dołożymy. Ece, siekierki i ece, kawęczy. To dzięki nam dzieciak, cię zima nie męczy.